اس سلسلے کی بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. چنانچہ 10 باتیں اور واقعات ایسے ہیں جن کا اشارہ اس سورت کے اندر ملتا ہے. 10 واقعات ان کا کے بارے میں اس سورت کے اندر اشارات ملتے ہیں. اور پھر اجتماعی پروگرام اور جماعت کی تنظیم اور اطاعت و فرما برداری اور پھر تمام آل ایمان کا اس میں حصہ لینا, یہ سب باتیں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور جو پیچھے ہٹنے والے لوگ ہیں اور گریز کرنے والے لوگ ہیں, منافق لوگ, ان کی سب اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے. جیسا کہ پچھلی سورت میں سورہ قتال کا ایک اچھا خاصا حصہ ایسے لوگوں کی مذمت میں اللہ نے نازل فرمایا کہ جو مال اور جان کے ساتھ اللہ کے دین اور قرآن کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے قربانی نہیں کرتے وہ منافق ہیں یا مرتد ہیں, ان کی سخت مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور اس سورت کے اندر بھی. اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر یہ ذکر ہے اور اس سورت کا جو پس منظر ہے, جو شان نزول ہے یا جو حالات تھے ان کا ذکر, سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا تھا. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. ہجرت کے بعد یہ 6ٹا سال تھا کہ اس وقت یہ بات پیش آئی. حضور نے خواب دیکھا کہ حضور اور آپ کی جماعت مکے گئے ہیں, خانہ کعبے کا طواف کیا ہے اور صفا مروہ کیا ہے, سر مڈائے ہیں, حجامت کی ہے. یہ باتیں آپ کو خواب میں بتلائی گئی. تو اتنے عرصے تک مشرکین نے اس سے قبل یہ غزوہ خندق بھی ہو چکا ہے اور اسی طرح احد اور بدر کے واقعات ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سے چھوٹی موٹی لڑائیاں اور واقعات یہ گزر چکے ہیں. مشرکین کی دشمنی بہت زیادہ شدید تھی, وہ کسی طرح بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ مسلمان وہ حج یا عمرہ کریں. لیکن اتنے واقعات گزرنے کے باوجود جب آپ کو خواب میں ایسی چیز بتلائی گئی تو آپ نے اس سے یہ بات سمجھ لی. خواب کا ذکر سورت میں آتا ہے, 10 واقعات کی طرف جو اشارہ کیا گیا اس میں ایک یہ بھی ہے. تو آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ بات اس سال ہی واقعہ ہوگی, تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے یہ فرمایا کہ عمرے کے لیے جانا, اور یہی خیال کیا کہ جیسا خواب کے اندر اللہ نے بتلایا ہے مشرکین ڈھیلے ہو گئے ہوں گے اور شاید اللہ کو منظور ہے کہ ہم لوگ عمرہ کر لیں, خانہ کعبے کی زیارت کر لیں. تو اس واقعہ میں خواب تو صحیح تھا جس کا ذکر سورت میں آتا ہے, لیکن اس کی تعبیر کے بارے میں اللہ کے نبی کو اشتباہ واقعہ ہو گیا, کیونکہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اسی سال یہ بات ہوگی, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. خواب تو بالکل سچا تھا اور اس نے اسی طریقے سے واقعہ ہونا تھا, لیکن وہ اس سال کی بات نہیں تھی. حضور تقریباً 1500 افراد کو لے کر اور ساتھ ہی حدی کے جانور لے کر اور ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر عمرے کا احرام باندھ کر یہاں سے روانہ ہو گئے، مکے چلے گئے. تو ایک واقعہ تو یہ ہے جس کا بھی قرآن میں اس سورت کے اندر ذکر ہے. تقریباً 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے اور حدی کے جانور بھی تھے. یہ حدی کے جانوروں کا ذکر بھی اور اس احرام کی کیفیت کا ذکر بھی سورہ مبارکہ کے اندر ہے. جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے مشرکین مکہ کی طرف پہلے قاصد کو بھیجا تاکہ مشرکین کو اطلاع ہو جائے کہ ہم لوگ صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے اور احرام بھی باندھے ہوئے تھے. ہمارا کوئی تنازع یا جھگڑا یا لڑائی کا مقصد نہیں ہے، صرف عمرہ کرنے کے لیے. اور عمرہ کرنے سے یا حج کرنے سے جاہلیت کے زمانے میں مشرک اور کافر کسی کو نہیں روکتے تھے، اپنے دشمنوں کو بھی موقع دے دیتے تھے. تو حضور نے جو قاصد بھیجا تو اس قاصد کو کچھ جواب نہ دیا، مشرکین نے جواب ہی نہیں دیا. اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ وہ چل کر مشرکین کو یہ بات کہیں کہ ہم لوگ ماز اس مقصد کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقا یہ مکے کے قریب جب پہنچے، یہ حدیبیہ کے مقام میں، تو مشرکین نے پوری قوت کے ساتھ مزاحمت کی اور یہ کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے اور ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مکے بھیجا تھا قاصد بنا کر. مشرکین کہنے لگے حضرت عثمان سے کہ اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کیونکہ حضرت عثمان کے رشتہ دار وغیرہ برادری کے لوگ بہت تھے. تو وہ کہنے لگے تم کر لو، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت کو ہم نہیں اجازت دیں. حضرت عثمان نے انکار کر دیا. حضرت عثمان کو معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ کے نبی عمرہ نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ادھر یہ بات ہوئی کہ مشرکین مکہ میں سے کسی نے شیطان کے اس پروپاگنڈے کی وجہ سے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت عثمان کو مشرکین مکہ نے مار دیا، شہید کر دیا. یہ اطلاع جب مسلمانوں تک پہنچی، حضور اور آپ کا سارا قافلہ حدیبیہ کے مقام میں رکا ہوا تھا. یہ مکہ مکرمہ سے 9-10 میل کے فاصلے پر ہے. حدیبیہ کنواں تھا اور یہ مقام حدیبیہ کہلاتا تھا، آج کل اس کو شمیسیہ کہتے ہیں. مکے سے جدے کی طرف ہی جو سمت ہے اس طرف یہ آتا، آج کل شمیسیہ اس مقام کو کہتے ہیں. نام تبدیل ہو جاتے ہیں، جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ذوالحلیفہ کو بیر علی کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو بہرحال وہاں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو اس سلسلے میں یہ بیعت رضوان واقعہ ہوئی، اس بیعت کا بھی ذکر ہے. یہ بیعت رضوان حضرت عثمان کی شہادت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے بیعت لی تھی کہ آخر دم تک ہم مقابلہ کریں گے دشمن کا، حتیٰ کہ اس راستے میں اگر موت آئے گی تو ہم اس کو قبول کریں گے. یہ بیعت کی تھی، بیعت رضوان. وہ بھی اس صورت کے اندر مذکور ہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ بات جھوٹی تھی لیکن یہ پروپیگنڈا ایسا ہو گیا تھا اور اس سلسلے میں بیعت رضوان واقعہ ہوئی. ادھر یہ ہے کہ مکے کے کچھ جو رؤساء تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے تو صلح کی بات بھی ہوئی، یہ صلح کہ آپس میں صلح کر لی جائے، انہوں نے پیشکش کی اور وہ سوال جواب سارا ہوا جو حدیث میں مذکور ہے تفصیلات، اور اجمالاً قرآن میں اس واقعے کا بھی ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. صلح کی بات یہ مشرکین مکہ نے اس کی پیشکش کی تھی اور شرائط بڑی سخت لگائی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی تمام شرطوں کو مان لیا تھا. اور کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ جن کی وجہ سے جو تردد ہوتا تھا وہ اٹھ گیا. حدیبیہ کے مقام میں جس وقت حضور کی اونٹنی آئی تو اس مقام میں وہ آ کر رک گئی اور اس کو بہت اٹھایا آگے چلنے کے لیے، لیکن وہ اٹھی نہیں ہے، آگے اس نے پاؤں نہیں اٹھائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ حبسہا حابس الفیل، اس اونٹنی کو اس ذات نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا. وہ ابرہ کے ہاتھی جب آئے تھے اور وہ منا کے قریب اس مقام میں اللہ نے ان کو روک دیا، آگے نہیں چلنے دیا، اور اوپر سے کنکر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے برسا کر ان کو ہلاک کر دیا تھا. تو جس ذات نے ہاتھیوں کو روکا تھا اسی ذات نے اس میری اونٹنی کو بھی روک دیا کہ آگے نہیں چلنا، اب موقع نہیں ہے. تو یہ ہے کہ صلح اس شرط پر کر لی جائے آپس کے اندر کہ جنگ وغیرہ نہ ہو اور آپس میں آمد رفت ہو. یہ بات حضور نے صلح کی اور صلح نامہ لکھوایا گیا، اس کے بارے میں بھی اس سورت کے اندر اشارات موجود ہیں. حضور جس وقت مدینے سے چل رہے تھے اس وقت خدشہ تھا کہ شاید مشرک لوگ کوئی لڑائی کی بات کریں، تو آپ میں دیہات میں رہنے والے جو لوگ تھے ان میں منافق بھی تھے، بودے لوگ بھی تھے، آپ نے ان سے بھی کہا کہ چلو تم بھی ساتھ چلو، لیکن وہ نہیں گئے. اللہ نے اس کا ذکر بھی سورت کے اندر کیا، بعض منافق بودے لوگ ان کو یہ خطرہ لائق ہو گیا کہ یہ جا رہے ہیں، یہ تو صحیح سلامت ہی واپس نہیں لوٹیں گے، وہ بودے لوگ نہیں گئے. پھر ایسا ہوا کہ یہ واپسی کے اندر 3 مہینے کے اندر اللہ تعالی نے خیبر کو فتح کرایا تھا، اور جس وقت خیبر کی لڑائی پر حضور جا رہے تھے، خیبر مدینے سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر یا 90 میل کے فاصلے پر ہے، تو اس وقت یہ دیہاتی لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن آپ نے منع کر دیا. کوئی آدمی جو حدیبیہ میں صلح میں شریک نہیں ہوا بیعت رضوان میں، وہ نہ جائے، منع کر دیا گیا ان منافقین کو اور بودے لوگوں کو، ان میں سے کسی کو شرکت کی اجازت نہیں دی. خیبر کے اندر وہی لوگ گئے کہ جنہوں نے بیعت رضوان کے اندر حصہ لیا تھا. حدیبیہ کے مقام میں تقریباً 20 دن یا اس سے کچھ 22 دن یا اتنے عرصے تک حضور وہاں ٹھہرے رہے، اور پھر واپسی ہوئی وہاں سے. اتنے عرصے تک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے کے اندر یہ صورت نازل ہوئی. صلح کی شرائط بھی بڑی کمزور سی نظر آ رہی تھی، صحابہ کرام بڑے مغموم تھے، اور اسی حدیبیہ کے مقام میں وہ قربانی کے جو جانور تھے وہ بھی ذبح کر دیے گئے. آپ نے فرمایا احرام کھول دو، تو صحابہ بڑے غمگین تھے. تو راستے کے اندر یہ صورت نازل ہوئی. اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی ہے کہ وہ میرے نزدیک دنیا اور معافی آج سے زیادہ پیاری ہے، احب الیہ من الدنیا و معافی، اور وہ انا فتحنا لک فتحا، یہ آپ نے وہ سنائی یہ سورت. تو صحابہ کرام کے دلوں میں جو غم تھا اور حزن تھا، گھٹن تھی، وہ سب دور ہو گئی. اس کی تمام کیفیت اس سورت کے اندر آگے بیان ہوئی ہے. اور یہ اس کے بعد تھوڑے یہ ذیقعدہ کے مہینے کی بات تھی، تو آگے سن 7 ہجری شروع ہوا، تو سن 7 ہجری کی ابتدا کے اندر ہی یہ غزوہ خیبر ہوا، اللہ نے وہ فتح کیا اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت مضبوط ہوئی. خیبر کی ساری زمینیں اور اموال مسلمانوں کو مل گئے، اور یہ گویا انعام تھا وہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے لوگوں کا. صلح نامہ، ہاں، تو یہ عمرہ جو یہاں کھول دیا گیا تھا، یہ احرام بغیر عمرہ کیے ہوئے، یہ اگلے سال اسی سن 7 ہجری میں ذیقعدہ کے مہینے میں دوبارہ ان تمام حضرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جا کر وہ عمرہ ادا کیا، اور 3 دن تک مشرکین نے اجازت دی تھی، کیونکہ صلح کے اندر یہ بات تھی کہ 3 دن ہی رہیں گے، 3 دن وہاں مکے میں رہے اور پھر واپس چلے گئے. یہ عمرۃ القضاء کہلاتا. تو پہلا جو احرام باندھا تھا، احرام وہ کھولنا پڑا مجبوراً، اس کو قضا کیا گیا اسی سن 7 ہجری. اور پھر یہ ذیقعدہ کے مہینے میں ہوا تھا. صلح نامے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ 10 سال تک قریش مکہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح ہوگی، اور مشرکین نے اپنی منمانی شرائط، جن کا تذکرہ ضمناً آیات کے نیچے انشاءاللہ آئے گا، منمانی شرائط منوائی تھی. آپ نے سب شرطوں کو منظور کر لیا، اور یہ 10 سال تک معاہدہ ہو گیا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے لوگوں نے اس معاہدے کی پوری پابندی کی، لیکن مشرکین اس کی 1.5 سال بھی پابندی نہ کر سکے. چنانچہ مشرکین نے نقض عہد کیا، عہد کو توڑا، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 8 ہجری میں اللہ تعالی نے مکہ ہی فتح کر دیا. یہ فتح مبین میں بعض حضرات نے تو مکہ مکرمہ کی فتح کو کہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے یہ بات منقول ہے کہ لوگ تو فتح مکہ کو فتح مبین کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین سمجھتے ہیں. یہ جو صلح ہوئی تھی یہ فتح مبین تھی، اسی کو اللہ نے فتح مبین سے تعبیر کیا، اس واسطے کہ جب یہ صلح ہوئی تو آمد رفت کھل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جب لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے حالات دیکھے تو دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع کر لیا. یہ صلح حدیبیہ دراصل اسلام کے لیے ایک فاٹک کا کھلنا تھا، بہت بڑا فاٹک کھل گیا اور لوگ بے حد و بے شمار اسلام میں داخل ہو گئے، اس لیے اس کو فتح مبین کہا گیا. یہ اسلام کے حق میں اور ملت کے حق میں اور پوری قوم کے حق میں یہ فتح مبین تھی، اسی کو فتح مبین کہا گیا یہ جو صلح ہوئی تھی. اس کے بعد پھر 1.5 سال کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد سارا عرب جو تھا وہ کفر اور شرک سے پاک ہو گیا. تھوڑی بہت مزاحمت جو قبائل نے کی وہ قریب قریب سب ختم ہو گئے. اور پھر قریباً اکثریت اسلام میں داخل ہو گئی. تو یہ واقعات ہیں جو اس سورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا اور ساتھ ساتھ یہ بشارت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلی پچھلی تقصیرات کو معاف کر دیا. پیغمبر کا گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، لیکن چھوٹی موٹی کچھ ایسی تقصیر یا لغزشیں ہوتی ہیں، اللہ نے وہ بھی معاف کر دی. یہ شرف حضور کو ہی حاصل. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے یہ وعدہ آپ سے کیا ہے، ہمارے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو آگے آل ایمان کے لیے بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے جو ہیں ان کو بھی بخش دیا، معاف کر دیا. اس سلسلے میں شریک ہونے والے لوگ سب سے مغفرت کا وعدہ فرما دیا. اس لیے حضور کا فرمان ہے کہ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ میں بیعت کیا ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا سوائے اس سرخ اونٹ والے شخص کی. وہ منافق تھا جس کی استثناء کی، اس نے بیعت بھی نہیں، باقی سب اللہ نے حضور نے فرمایا کہ جنتی ہیں یہ لوگ. اب یہ تاکہ بخش دے، معاف کر دے اللہ تعالیٰ آپ کی جو پہلے تقصیر ہوئی ہے یا جو بعد میں آنے والی، ایک تو یہ ہے. اس کی صحیح توجیہ وہی ہے جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی، جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو حیثیتیں ہیں. ایک تو آپ اللہ کے نبی ہیں، اس حیثیت سے آپ کی اطاعت سب پر فرض ہے، اور ایک حیثیت میں آپ جماعت کے امیر بھی ہیں، کیونکہ آپ خدا کے خلیفہ بھی ہیں اور جماعت کے امیر بھی ہیں. تو جماعت کے امیر کی ہونے کی حیثیت سے جماعت کے لوگوں کی جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں اس میں امیر بھی شریک ہوتا. اس واسطے یہ دنیا میں بھی دستور ہے کہ جنگ میں صلح یا شکست جو بھی ہوتی ہے تو فوج کے ساتھ وہ امیر بھی شریک ہوتا، ذمہ داری اس پر بھی آتی ہے. شکست ہو رہی ہے نہیں کہ فوج کوئی وہ امیر کو بھی اور کمانڈر ان چیف کو بھی ملامت کیا جاتا کہ بھئی ان کی وجہ سے یہ ہوئی. تو بحیثیت امیر جماعت کے اگر جماعت کی کوئی غلطی ہوگی تو اس میں آپ بھی شمار ہوں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس قسم کی غلطیاں بھی اللہ نے معاف کر لیا. یہ بحیثیت امیر جماعت ہونے کے، جماعت کے ساتھ شریک ہونے میں جماعت کی جو غلطیاں، کیونکہ افراد سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا، یہ بشارت سنائی گئی. اور دوسری بات، تاکہ اللہ اپنی نعمت کو آپ پر پورا کر. نبوت اللہ نے آپ کو دی اور نبوت کا اختتام آپ پر کیا، اور تمام مخلوق کی طرف آپ کی بعثت فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو غلبہ عامہ اور تامہ فرمایا. عام غلبہ آپ کی امت کو حاصل ہوا، آپ کا دین تمام دنیا میں پھیلا اور قیامت تک رہے گا، اور سیدھے راستے پر اللہ نے ثابت قدم رکھا. یہدیک صراط مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اللہ نے زبردست مدد فرمائی آپ کو. چنانچہ یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں جو مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر مشہور ہو گئی اور آپ نے بیعت لی، تو حضرت عثمان تو شہید ہوئے لیکن وہ بہت دیر کے بعد شہید ہوئے. جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس وقت تک مسلمانوں نے کیسر و کسرا کے سارے تختے الٹ کر رکھ دیے دنیا میں، اور دنیا کا نصف حصہ اسلام کے زیر نگین آ چکا تھا. حضرت عثمان کی اجازت اس وقت نہیں ہوئی، وہ بعد میں ہوئی. جب ہوئی ہے اس وقت تک اسلام کو اتنا غلبہ حاصل ہو چکا تھا، کیسر و کسرا دنیا سے وہ کمزور ہو کر مغلوب ہو گئے تھے اور اسلام کا راستہ نہیں روک سکتے تھے. تو اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ان بے سر و سامان لوگوں کو، اور وہ بھی یہ ہے کہ وہ کسی منظم سلطنت والے لوگ نہیں تھے، قبائلی زندگی والے، ان کو اللہ نے ایسی منظم اور بڑی بڑی عظیم سلطنتوں کے مقابلے میں اتنا بڑا غلبہ عطا فرمایا کہ سب کو مغلوب کر دیا اور اس دین کو دنیا میں پھیلا دیا اور قائم کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالی کی چار باتیں، تقصیروں کی معافی اور نعمت کا پورا کرنا، رائے راست پر مستقیم رکھنا اور بہت بڑے پیمانے پر مدد دینا، یہ اللہ تعالی نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی۔ اگلی آیتوں میں صحابہ کرام کو جو تسلی اور اطمینان اور ان سے جو وعدے اللہ نے کیے ان کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ پھر آگے بیعت رضوان کا ذکر ہو۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وللہ جنود السماوات والارض وكان اللہ عزیزا حکیما هو الذی وہی ذات ہے جس نے اتارا اطمینان ایمان والوں کے دلوں میں تاکہ وہ زیادہ ہوں ایمان میں ان کے ایمانوں کے ساتھ، اور اللہ کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا، تاکہ داخل کر دے اللہ تعالی ایماندار مردوں کو اور ایماندار عورتوں کو ان بہشتوں میں کہ جاری ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو، اور ہے یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی، اور سزا دے اللہ تعالی منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو گمان کرتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں برا گمان، انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ ناراض ہوا ان پر اور ان پر لعنت کی اور تیار کیا ان کے لیے جہنم، اور بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اور اللہ کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا۔ فتح مبین کی بشارت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور اپنے انعامات کا ذکر کیا، اور اپنی زبردست نصرت اور مدد کا یقین دلایا اس موقع پر جو حدیبیہ کے زمانے میں جو پیش آیا تھا واقعہ۔ اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، یا عمرے کا کرنا اور طواف کا کرنا اسی سال مقدر ہوگا۔ آپ تو چل پڑے صحابہ کی جماعت کو لے کر، لیکن حدیبیہ کے مقام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، اب بہت سی مشکلات سامنے آ گئی، مشرکین نے ضد کی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت نہ دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جو آپ کے رفقاء اس موقع پر آئے تھے تقریباً 1500 کی تعداد میں، ان کو اجازت نہ دی کہ وہ اس سال عمرہ کر سکیں، مجبوراً حدیبیہ کے مقام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو احرام کھولنا پڑا. صحابہ کرام کے لیے یہ بہت مشکل بات تھی، کیونکہ احرام باندھ کر بغیر یعنی طواف کیے ہوئے احرام کو کھولنا، اور سعی کیے بغیر، صفا مروہ کی سعی کیے بغیر احرام کو کھولنا نہایت ہی شاق تھا، بڑی دشوار بات پیش آ گئی. لیکن اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایمانداروں میں اللہ نے کمال درجے کی اطاعت رکھ دی تھی، پریشانی تو ان کو لاحق ہوئی اس بات میں، لیکن اللہ کے نبی نے جو بات ان کو کہی اس کی انہوں نے اطاعت کی اور فرما برداری کی. اس اطاعت اور فرما برداری کا اس صورت کے اندر بکثرت ذکر ہے، آگے بھی یہ بات آ رہی ہے. اور یہ دراصل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جماعت تیار کی تھی یہ اس جماعت کا خاصہ تھا، جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت کی تھی صحابہ کرام کی، اور ان کے اندر یہ اطاعت کا مادہ کمال درجے کا پایا جاتا تھا. سو اللہ تعالی نے یہاں یہ فرمایا کہ بہت دشوار تھی یہ بات، لیکن یہاں بھی صحابہ میں سے خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ان کے دل میں اسی طرح کی وہ تمانینت اور سکون تھا جیسا اللہ کے نبی کے قلب مبارک میں تھا. ابو بکر کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایمانداروں کے اس یعنی پریشانی کو دور فرمایا. تو اس سلسلے میں جو دل میں تردد تھا کہ اب ہم احرام کھول دیں اور یہ قربانیاں بھی ویسے ہی کر دیں اور یہ ٹھکانے نہ پہنچیں، یہ سخت پریشانی اور دشواری تھی، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، خدا کی ذات وہ رحیم اور کریم ہے، وہ مہربان ذات ہے جس نے سکینت، اطمینان اور تسلی مومنوں کے دلوں میں نازل کیا، ان کو تسکین حاصل ہو گئی کیونکہ کمال درجے کی اطاعت ان کے اندر موجود تھی، جیسا اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی اطاعت انہوں نے کی. اگرچہ یہ چیز ان کے دل میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اطاعت کے معاملے میں ذرا بھی پسو پیش نہیں کیا. دل تو نہیں چاہتا تھا کہ بغیر عمرہ کیے ہوئے ہم احرام کو کھول دیں اور قربانیاں ویسے ہی یہاں ذبح کر دیں، لیکن یہ تبھی اس خواہش کے خلاف اطاعت کا جذبہ موجود تھا، اطاعت کی انہوں نے اور جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا، کیونکہ اس موقع پر اللہ تعالی کے نبی، ایک تو یہ بات ہوئی کہ صلح کی صورت پیدا ہو گئی، اور صلح کی صورت میں حضور نے وہ بالکل کمزور سے کمزور نکات کو تسلیم کر لیا، یہ چیز بھی ان کے لیے صحابہ کے لیے باعث پریشانی تھی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں آتا ہے. کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور کیا اسلام برحق نہیں اور ہم سچے نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بے شک اسلام برحق مذہب ہے اور ہم سچے ہیں. اور عرض کیا حضور کیا ہمارے مقتول جنت میں اور کافروں کے مقتول جہنم میں کیا یہ بات برحق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا برحق ہے. تو عرض کیا حضور فلما نوت الدنیا، پھر اتنی کمزور شرط کیوں مانے ہم؟ کیونکہ اب تو جماعت کافی ہے، 1500 کے قریب جماعت ہے اور سب جان نثار ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی کمزور شرط کو ہم کیوں مانیں؟ تو حضور نے فرمایا یاد رکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور ہرگز اللہ تعالی مجھے ضائع نہیں کرے گا. جب ابو بکر کے سامنے حضرت عمر نے یہ بات کی تھی ان کی زبان سے بھی یہی بات تھی، عمر تم خاموش رہو، حضور اللہ کے نبی ہیں اور ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس پر انہوں نے یہ جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی کیا، احرام کھول دیا، سر منڈا دیے، جانور ویسے ہی ذبح کر دیے اسی مقام کے اندر. اور حدیبیہ کا ایک ایسا حرم میں تھا، جانور حرم کی حدود میں ہی ذبح ہوئے. اور پھر اگلے سال پر یہ بات ٹھہری کہ آئندہ سال مسلمان آئیں گے اور مکے والے ان کو اجازت دیں گے 3 دن رہنے کے لیے، وہ اپنا عمرہ کر لیں، اس سال نہیں. یہ ضد تھی مشرکین کی، وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے. لیکن صلح ہو گئی، اس صلح کی بات نے اسلام کے لیے بہت بڑا یعنی سامان پیدا کر دیا. یہ صلح کیا تھی بلکہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھل گیا، بڑا فاٹک کھل گیا، اور لوگ اس کے بعد دھڑا دھڑ اسلام کے اندر آئے. تو اس موقع پر اللہ تعالی نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا خدا کی ذات وہ ہے جس نے اطمینان اور سکون نازل کیا مومنوں کے دلوں میں تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے ان کے ایمان کے ساتھ، پہلے بھی جو یقین ہے، اور مزید اطمینان ان کو حاصل ہو جائے، مزید یقین ان کا بڑھ جائے. یہ اللہ نے ایسی تسلی اور اطمینان نازل فرمایا ان پر. اور یاد رکھو اللہ کے لیے ہی ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کی. اب آسمانوں پر فرشتوں کا لشکر ہے، اور خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس ہدایت کو نازل فرمایا ہے. یہ دین توحید اور ایمان، اور یہ بنی نوع انسان کی بہتری کا پروگرام اور انسانیت کی خدمت، یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نہ فرشتوں کی صفت اطاعت ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم